هغه اجماع دې باندې کړی چې څومره جمهور علما دي اتفاق دې خبره باندې چې دې دلالت په داسې طریقې سره واقعيږي او بیا هغه دې بیا تر ځر په حواله خبره کړی دا چې دې خلاف کوي چې اس نه مسله هم دغه ده د دې علاوه مشهور دې مقل یعنی نور تاسې دې په اصل مسله تاسې دې کې دا جو چې ګورې دا حدیث نه دا ثابت ده دې اجماع نه دا ثابت ده دا اثر صحابو نه دا خبره ثابت ده د قران د ظاهر نه دا خبره ثابت ده دا ګورې د ټولي دنیا اجماعي مسله ده ما سیوا د څو کسانو چې هغه په دې مسله کې اختلاف کړی دی نو دې خبرو کې سوچ وکړ دې دا یو واجب دنیا مسله نه ده د ټولې نسبت دا خبره ده که یو سړی خپل خدای له دې طلاق ورکړي سورته په تاسو ذکر کړو چې دې واجب دی او دا غي نو څه دې انګار هم نه وي یا ځکه ضروري دی او یا ځکه په طرف دا بل چا دروازې نه وي دې هم دې دروازې نه بل چا نه وي یا دې مسلې په کار خپل مسلک نه بل طرف راوړي په دې ټول باندې تاسو سوچو کې د دنیا سور دې ګوندې دا به تیر شي زما حالت کې دا ګور دې یو په بل ځای نه تیري خو بیا مته دا غلط دی خدای مخې ته پیښیدا نو په دې مسله کې ډېر ډېر احتیاط وکړه چې چې دا څه څنګه راغلي نو پام کوو چې خبرې کولې ولې نه کوي نور دې سره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بقها صدا سبيل تلاقوا كده قد تدرين تغضون وصف جرين تلاقوا كده كفار على الأخار الضار لتعقيم على وصف دانان المسجدة معنى دار جسم بسية دي كسيرة دي فلا تقل له مدافد حلالة مدى دي قول قول فمن بعض وفضل دي بين تلاقنا حتى تنكحا تبدي جدا دي قوتي زوجا دي وقول صلا غير رجو جدا غير كده قول دي أولنا بدنا على وقت القول فرمي او هغه قانون چې څنګه حدیث مخ ته بیان شو دا مسله په کې راځي چې عام سلام او په خامو حالت کې دی په ان شاء الله هغه چې څنګه دا قانون دی ثاني به سړي ته قرار ورکړي خو بس چې معنا فلا جنا عليه ما نشته ګناه په دې چې په عمل کې قانون باندې او دې اندر کې شو هغه دې قانون دی ایا راجعات یو بل سره شي په دې کې کار سره نه دې کار وکړي ته هیڅ کی او یو بل سره په شي په کړه ان کنا ته دې ګمان دې په دې باندې ګمان کوي دې نه خدای بندا چې دې په حال ساتي قائم کوي او دې الله تعالی چې دا تا ګمان کان دي دا به غیر وي هغه دغه چې دې په خصوص په صحبت او حسن معاشره وي او بیا به اخر دې باندې کوي ان کنا دې کوم دې دې برای چا دې صدا په دې سره تاسو ساتي چا معلوم دې چې اندر جون دې تاسو کې نه تاسو کې وتن کو دې ماري او دامه چې کوم بیان چې په دې طریقې سره ژوند کوي دا قانون په دې کې دی دا حدود الله تعالی دی او یې هغه هغه یا تعالی دا حدود ته مې هغه قوم دی ادم چې هغه دې کې دا ټول دا تعالی دې ته دې کې دې کې دې کې او چې نو کوئی په سفر سره راځي دې کې هغه خبر دا ځکه چې موږ ته وایي چې دا د تاسو د بارګر کې ټول په دې کې مسله بیا دا ډول دا دا دې دې کې مسله دې یو یاد فبلغنا للذي شباب على أجلهن حقت من ذوق شعرت ذا عدة تبصرت من ذوق كفاته وذات جدة ذوق فأمسكوهن نبيان ويشتاس ذا زنانا إسار كيف مور معروف شرعي طريق إسرا شكما شرعي طريق لا دي فردا زنانا بخل نكا كي إسار كيف لي ما ناصر شرعي ورزوك ومقصد ذوق كيف زنان رسولين او سبيقوهن يا قيدة ذا زنانا بمعروف في طريق إسرا قد غدا كتلاف ممخور في دي عدة شروج نوتر في مطوي وبس يجر في اسم خطب الإنسان ولا تمسكوهن من دار تاسو دا جنا نا جرا نه بار د در رسول نو سان رسولو د تا په دې کې تاسو یا ته ته دې باندې کو کو ته ورو ته عزت سرا تاسو وای چې ورو ته ورو کو کو یاد تلا پر کې بیا ورو ته دې ځا تاسو نه دې چې عزت نه نه نه وته پر ومن يفعل ذلك سوء كذاك غرض غرض وسيء زمان الناس ستم او ظلم کوئی بیچار کرا دے زمان سرا فقد ظلم نفسه ذو زیادہ او تے جان کرا تو مخالفت احکام دا اللہ نا دا اللہ دے حکم میں مخالفت کر زیادہ او تے جان کرا کرے ولا تتخذوا من سوء تاسو حالا لتا دا احکام دا اللہ ہو تو ان کے تو سرا بلکہ نیبا عمل کو اچھا کرا دے تو کہ وقت کے نمو دے تو کہ نمو دے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَدَارَ الْكِتَابِ لِأَهْلِهِ الْقُرْآنَ وَالْأَحَادِيثَ يَا مَوَاعِظَ الْقُرْآنِ حِكْمَةُ مَعْنَى الْحَدِيثِ تَرَدِّي يَا حِكْمَةُ مَعْنَى مَوَاعِظِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ وَاعِظُ لِتَقِيَّ أَحَادِيثَ دَاعُونَ إِحْسَانَاتِ بِالْكِتَابِ وَالْعَمَلِ یا ایتکم دیدی اللہ تبارک و تعالیٰ تاسو نصیحتنا و عصدی قدی کرم اتق اللہ و یریگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا و علم کو اشیان اللہ حبی کل شین علیم دی شکا اللہ تبارک و تعالیٰ بہر یو شیطا دی آدم دی فہیم اللہ مہا کرنی عدتی چې په خپل خوښه طلاق ورکړه فلا جناح علیهما نشتر گناہ پا دے زور خاون لو دے خزبان دے این یتراجعا چیو بلتا واپس چکنی بھی نکاح کرا ان ظننا خوکد دے غالب گمان داو این یقیما حدود اللہ چی دے برے عادو ساتھ قائم بچی حکمنا دا اللہ تعالی حدود دا اللہ پائے بامل دے و تلک حدود اللہ او دا حدود دا اللہ تعالی دی بیانی اللہ تعالی حقا قوم تکم قوم کی عالمون اغیب سوئی گی او چکم نکو فإذا طلقتم النساء فلا تطلقوا حتى تبلغن أجلهن نجي في ختم دود عدة فلتا فامسكوهن تاسدي ساري كي بمعروف شرعي تركي رجوع وطوكي جاغم دكت تري خواهش ضرر وغير بني أو ترهوهن يا تاسدري دي بمعروف بدي تركي بس طلاق دي ورقل دي عدة لكي رضي فاتي دي سواي ورطمسير دي ولا تمسكوهن من تاروهن تاسدا زرارا لفار در سايد ضرر دي تلقا ترو دي جاتيو كي تاسدري باني توب دولو دي تاسرا داغا عدة سرا ومن يفعل ذلك سوف دا كار في خامخ ظلم كيد في سرا فقط ظلم نفسه ظلم قد قل ذان سرا ومخالفت دا احكام دا الله نا ولا تتخذوا من شيطا فايتنا دا الله تعالى بطوك سرا تو كما نا كده عمل مگر زوائن وزي باني عمل وكي وذكروا اور تاسيات كنعمة نعمت الله عليكم نعمت دا الله بتاسي في ايمان غر کرده وما انزل عليكم اور تاميات كيش الله تعالى كتابنا را لزل دي والحكمة احاديث را لزل دي یا واجب په قران کې را لیدل دي عین ظاهری در کړل دي عین باطنی در کړل دي کتاب نو مراد عین ظاهری شه حکمت نه عین باطنی شه کتاب نو قران شه د حکمت نه حدیث شه یا د حکمت نه واعظونه د قران شه چې الله تبارک وتعالى واعظ کوي تاسو په ځای کې په دې سيزونو سره واعظ بار بار نه کوي دا وتقوا الله یریږي د الله تعالی نه وعلموا قد يكون ان الله بشکل لا په هر یو شی باندې عالم دی